40 anys amb tu. Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde o programa Galegos Novais. Sexan vostedes benvidos a este programa que estaremos dúas horiñas en lingua galega. Oxe, pois, temos que disculpar o noso compañeiro Xulio Couchil, que por cousas alleas a él, pois, está fora de Barcelona. Esperemos que estea ben, que o pase ben, e que, en fin, que pronto o vamos a ter aquí connosco. Pero teño aquí un convidado de honor, como é Juan Pedro, presidente de la SOBECAP de aquí en Cataluña. Muy buenas tardes, Pedro. Armando, buenas tardes a todos y bienvenidos. Sí. Y ahí, en vías de son, temos a Eloy y a Fernando. Muy buenas tardes os dos. Tamén, pois, decidis que temos uns enderezos que é, por exemplo, o blog, que é blogspot.com, blogspot.blogspot.com, o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos podedes, pois, decir algunha cosa a través do Facebook. E temos un teléfono, que é un WhatsApp, que sorteamos unha cea ou unha comida cada mes unha. Queremos sortear unha comida cada mes a través deste WhatsApp, WhatsApp solo, non sirve para chamar. O número é 689-696-717-171. E volvo a repetir, 689-696-171. Así que, señoras e señores, vamos poñerlle un bocadiño de música e entramos en fariña. Thank you. Bueno, pois seguimos co programa adiante, xa nos metemos, como os dicía nun comenzo, xa nos metemos de cheo en fariña. E vamos falar, pois, que ca responsal de turismo da da oficina de turismo do Centro Galego de Barcelona, que é Ciaria Capdevila. Moi boas tardes, Ciara. Hola, boa tarde. Como está? Moi ben, aquí estamos intentando falar contigo con todos, para que todos os ointes nos escoiten. Vamos, en fin, que tú eres a encargada desa oficina de turismo. Sí, efectivamente. Bueno, chámame Ciara Capdevila, sí. Que bueno, é verdad que meu nome ben. Sí. De Cataluña, pero bueno, son galega 100%, ¿no? Un poco como acontece aquí no Centro Galego, que al final es estar haciendo una mistura, ¿no? Entre sí. Y o lugar que nos da fogar. Exactamente, sí, señor. Eu quería che preguntar, ¿con qué motivo, vaya, con qué fines se montó esta oficina de turismo? Bueno, o fin principalmente, como calquera oficina de turismo da Xunta de Galicia, é promocionar o que é a nosa cultura a través de diferentes actividades turísticas, convenios con institucións e entidades que temos aquí a FIUS e tamén que temos como veciños, ¿no? E sobre todo, bueno, a máis de promover o que sería a nosa gastronomía e o camiño de Xacobeo, a través do camiño de San Jaume, que, digamos, son as dous pilares máis típicos, pois tamén intentamos facer unha promoción a través da cultura, principalmente. Sí, señor. Porque, claro, todo é cultura en sí, todo é cultura, e, aunque sea gastronomía, pois tamén é cultura, porque se non hai gastronomía, non hai cultura. Exacto. Si facíaste énfase no da cultura, pois porque a diferencia de outras oficinas turísticas, nos estamos dentro do Centro Galego de Barcelona. Sí. Co cal xa esa vinculación co cultural. Sí, hombre. Coa nosa tradición, pois claro, xa tira moito, ¿no? Hombre, tanto que sí. Por eso digo que esa oficina pues montouse simplemente pues para dar a coñecer o que é a nosa cultura, a nosa gastronomía, a nosa paisaxe, que non é pouca que ten, e todos esos monumentos que temos por Galicia, por esa Galicia espallada. Exacto. De feito, por exemplo, das últimas accións que estivemos facendo, hai unha exposición para os ointes que queren aproximarse, que ven do Consello da Cultura Galega, despois de itinerar por toda España, e que versa sobre Valle Inclán traducido. Entón, a xestión fixémola aquí, entre o Consello da Cultura Galega, a Cátedra Valle Inclán, e coa colaboración da Xunta, e está na Universidade de Barcelona. Sí, señor. Vaise retirar a semana que vem. E un pouco tamén dentro desas accións, pois tamén temos actividades a nivel con artistas, que coa música, ¿no? Que veñen aquí e intentamos eso, pois que dea un coñecemento un pouco máis técnico da súa actividade. E o último que tamén faremos a semana que ven, xa que ven estas maravilloso tempo de entroido. Sí, hombre. Pois é, aparte de que, bueno, aquí no Centro Galego, no restaurante, tamén teñen menús de cocido, pois non nos faremos un acto no que mostrar os diferentes entroidos que temos, poñendo os cartéis, dando información, e invitando a Jaume Gubianas Escudé, que resulta, que creo que tamén estivo por aí, non? Sí, bueno, entrevistámolo, pois, cando nos enteramos que fixera o cartel de Viana do Bolo. Exactamente. E é un cartel muy precioso, que foi o gañador, precisamente. Foi o gañador. Él é un diseñador que, bueno, como vos contaría, que estudou unha masana, que é un que da parte un veciño noso, aquí ao lado da Rambla, e un pouco ilustra, coa súa ilustración, ¿no? Este efeito da mistura, ¿no? Que hai entre Cataluña, Galicia, que ao final estamos nun diálogo constante. Porque a través deste cartel, porque nosotros, pois eu cando vexo que vimos o cartel, e entón, pois, cando digo que el vive nun pobo ao lado de Tarrasa, pois, digo, que gañara o premio, digo, que dime, e eu cando vi o cartel, digo, e jolín, que cartel máis bonito, máis colorido, non é o mismo de sempre, quizás cambiando unhas cousas, pero fixo un cartel ole. Sí, a verdade que sí. E un pouco, bueno, vai a vir aquí a contarnos a súa experiencia, ¿no? ¿Ah? Claro, o entroido de Diana do Bolo, que sí, son máis característicos, ¿no? Igual sí, que de Berín, que de Xinzo, sí, pero tamén queríamos falar de algún un poquinho máis desconhecidos, pero igual de interesantes, ¿no? Sí, como, sí, como a Festa da Tita, ah, o en Ríos, que sí, tamén, o sí, en Muiños, sí, señor, incluso en Manzaneda, que tamén, tamén hai, que moi colorido, precisamente. Ajá, con traxes tradicionais, oh, bueno, sí, y entón un pouco esta idea. Sí, sí. Y sí, sí, sí, sí, sí, sigue, sigue. Y entonces, pois, aí o que dades a coñecer son o que dades a coñecer é a nosa sincracia. Sí, é dicir, esta parte, como vos contaba, ¿no? Uh-huh. Está o restaurante, está o centro galego, que sí, como calquer outro centro galego ten aparte as súas actividades propias, ¿no? Sí. Os socios, sí, de clases de gaita, de lingua, sí, galega e demais. E dende turismo, pois iso, non? A nosa idea, por exemplo, é potenciar o, a máis do que comentei, sí, falar co Museo do Mar, que xa estamos en colaboración, uh-huh, potenciar ese vínculo que sempre uh-huh houve. De feito, o que te dicía, non? Do meu apelido. Sí, sí, sí, era sí, catalán, e foi ali precisamente polo mar. Ah, oh, mira, ¿no? Sí, sí. Ajá, e logo tamén, bueno, o ano pasado estivemos facendo con Montserrat, levando nenos de colexios de aquí de Barcelona a facer esa ruta, e bueno, ah, cos de Camino de San Jaume, en sí, Sabadell, sí, sí, sí. Co Palau Güell, tamén estamos en colaboración, ah, para podernos incluir como espacio patrimonial dos Güell, cosa que é moi desconhecida, ¿no? Uh-huh. Do noso espacio. E tamén lembras de todos os galegos que, bueno, e non galegos que nos visiten, uh-huh, porque a máis da oficina de turismo o centro ofrece, o facerse socio ofrece descontos, sí, sí, a máis de poder usar o espacio, ¿no? Sí, que, sí, como sí, vos digo, era dos Güell, así que moi, moi, moi lindo. Sí, señor, sí. Oye, preparades algo, porque máis seguro que sí, algo sí, cara ás letras galegas, non? Sí, en eso estamos tamén. Uh-huh. A ese respecto, uh-huh, en la que puedan haber cambios o alguna sorpresa, uh-huh, seguramente vamos a traer a exposición o imaginario do país de Anxo Cavada. Anxo Cavada xa ten un, bueno, xa é coñecido no que sería Galicia, de feito a súa exposición foi patrocinada pola Deputación de Pontevedra, e el son 20 fotografías. Uh-huh. De escritores galegos, sí, sí, sí, con sí, texto acorde, ¿no? Sí, sí, sí. Y que también muy interesante es que son escritores galegos de todos los tiempos, me refiero uh-huh de, bueno, obviamente vivos, sí, pero sí, están desde Xuxen Eira Vilas, sí, o Manuel Álvarez Torneiro, sí, hasta Yolanda Castaño, sí, autores más nuevos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En esto colaboro o Ayuntamiento de Barcelona ou a Generalitat? Sí, normalmente non en todas as actividades, sí, pero sí que temos moi boa relación co que é o Ayuntamiento de Barcelona. Uh-huh. Aparte tamén temos outros sponsors, o que che dicía, ¿no? De, sí, por iso podemos ofrecer ventaxes aos socios. Uh-huh. Claro, a nivel institucional, digamos que a máis de Turismo de Galicia e da Xunta, tamén uh-huh está o Xacobeo. Sí, sí. Como te comentaba, o Ayuntamento. Sí. E logo a nivel puntual, moitas veces as diputacións ou sí, sí, sí, tamén empresas privadas como o Cauteles, sí, o Mafre, o ah, BD Travel. Sí, sí, sí, sí. Porque, si, por exemplo, vamos a supoñer, aquí os socios queren facer unha excursión, non sei, facer unha excursión a Galicia, a calquera punto de Galicia, o centro, pois, promete ou comprométese a facela, ou como fai? Porque se se os socios queren irse de excursión ou sí. Se alguén quere irse de excursión. Sí, sí. Sí, bueno, que se xunten uns cuantos socios, non sei, 50, 60, e oi, queremos facer unha excursión como calquera outro, non sei, como unha actividade, sí. E entonces sí. Pois facer esa excursión, eso, por exemplo, a calquera punto de Galicia. Eso, por exemplo, por iso, o de, bueno, facer o convenio con Baby Travel, ¿no? Que é unha sí. Marca así bastante coñecida, pero é igual que aí, debería destacar a faceta da miña compañeira, sí. Emila, que é a que leva moitos anos aquí, uh-huh. No centro, e é a que se encarga da masa social. Sí, sí, sí. Así sí, que sí, é igual que tamén de dar clases, ¿no? Sí, sí, de, sí. Pandireta, sí, sí, sí. Ah, moi ben. Pero vamos, sí, é algo que, digamos, nos servicios que de forma máis directa sí. Pois fanse dende aquí. Ou por exemplo xantar, sí. Tamén moitas veces fanse xantares. Sí, sí, sí, sí, sí. Cando se fan esos xantares, onde suelen facelos? Aí no centro? No centro, non? Sí, toda actividade inténtase sentar aquí. Tanto, bueno, por parte do Louro, que claro, poden usar a sala, uh-huh. Por parte de turismo, sí. Acá represento, e tamén coa parte dos socios, con que se comentaba, estarán encargada a mí. Uh-huh. Ao final, como sempre explico, son como tres irmáns, uh-huh. Cada un de seu, sí. Pero todos son da mesma familia, non? Ben, sí, sí. E tamén este sí. Comentar algo que se me foi agora. Bueno, estábamos a falar de esto, pero tamén podemos falar de música desta que tamén ti pues, queres promocionar ou podes promocionar da música da terra, non? Sí, bueno, o que é a faceta cultural como un elemento uh-huh. Identitario, pero sí. Tamén de difusión da cultura de un bueno, é unha herramienta que sería unha pobreza que perdésemos, ¿no? Hombre. Aparte de que tanto Barcelona como Galicia claro. Están despuntando a nivel do territorio, sí, sí, sí, territorio sí. Español como lugares sí. Onde hai unha actividade de festivais. Sí, sí. Enorme, sí. Que se xera incluso unha rede, unha intrarrede. Sí, sí, sí. E con esto do xacobeo vai ocorrer muitísimo máis. De feito, bueno, estamos tamén nese sentido falando con salas de aquí de Barcelona coas que poder colaborar uh-huh. E incluso se chegamos ao final de cerrar acordo con Son Estrella Galicia, pois para convertir o que sería esta sala nun dos seus espacios, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Claro, ao final todo vai un pouco no mesmo sentido. Sí. Nos ao final queremos acoller aquí a todo galego ou a calquera sensibilidade. Ou que sinta esa sensibilidade, decía Galicia. Exacto, que moitas veces, eso, non fai falta sí. Ser galego ou un filho de galego, senón que, bueno... Sí, pues, sí, que ten esa sensibilidade. Aprende esa lingua, ten esa sensibilidade, o celtismo, o atletismo sí, tamén, ¿no? De feito, houve un festival tamén que fixemos que hoy xestionouse a colaboración de aquí de turismo coa asociación Serella. Sí, esta asociación é de brasileños fan a festa ao redor do fogo, que é un baile tradicional ali, e a festividade de Yemayá. Uh-huh. Entón este ano, bueno, pues, conseguimos que firmaran ambas entidades e por fortuna tamén o grupo de pandeiretas do centro estivo misturando a cultura das dúas partes do Atlántico, uh-huh. Porque moi bonito. Sí. Porque tamén intentades facer aí no centro pois xuntar o que son dúas músicas, por exemplo, non sei, de Argentina e Galicia, non? Aquí en Barcelona, por exemplo. ¿No? Sí, por exemplo, falando de eso, ¿no? Pois sí. Houve outro acto que nada que ver, que tamén organizou xa de turismo, que chamouse a... Podemos contar con Isabel Dobarro, que é unha pianista sí. Excelente. Sí, señor. Que encheu o Palau da Música. Ostras. Xa vive en Nueva York, vaya, de sí. Verdade, unha xeña. Sí. E que tivemos aquí o prazer de contar cunha conferencia e un recital gratuito para todo o mundo, ¿no? Uh-huh. Iso xa e ese concerto, recital, uh-huh. Fíxose con outra pianista uh-huh. Que é argentina, ¿no? Sí, sí. Precisamente un pouco por este diálogo uh-huh. Que temos. E, bueno, ao final tamén esa idea, ¿no? Sí, de crear sí. algo, visibilizar a nosa cultura, uh-huh. pero tamén xerar un contido que sea interesante para galegos e para calquera outro tipo de persoa, porque sí. é un contido de calidade. Exactamente. Uh-huh. Porque vexo que, pues, aí non se excluía a ninguén, simplemente é no. unificar, abrir as portas, dicir, bueno, pois a min gustaríame isto, gustaríame outro, ou gustaríame, pois, que tiño esta sensibilidade, que me explicaran, por exemplo, non sei, algo dos celtas, algo de, en fin, que todo iso, pois, se pode pois, explicar claro, e dicir. De feito, bueno, como centro de información turística, sí que veñen bastante polo tema dos peregrinos, porque sí. a credencial do camiño uh-huh. estampase aquí. O inicio do Camiño de San Jaume. Sí, sí, sí, sí. Somos un dos espacios que poden expedir a credencial. Uh-huh. E ademais tamén, obvio, calquer persoa que precise asesoramento sobre rutas ou uh-huh. sobre cousas máis concretas de Galicia, sí. pois pues é o meu cometido. Sí. E un pouco apuntando a isto que me dicías, de que estamos abertos a todo o mundo, algo moi simbólico diso, que, por exemplo, temos a Peña do Depor que ven aquí. Ah, mira. Estamos tamén querendo que veña a Peña do Celta, obviamente. Lógico. Al final esta é a casa de Galicia, así que a casa de todos. Claro, sí, señor. Uh-huh. Pois tamén, ben... bueno, calquer proposta, aproveitando o medio, hombre. Que poida ser de interés, tanto na parte de turismo como na parte do centro galego, sí. estamos encantados de recibir. Muy ben. A ver se un día pois pasamos por aí e falamos entretidamente e unha conversa un pouquinho longa. Claro, cando que irades, aquí estamos sí. de luns a vendres sí. e logo o centro para os socios tamén ten actividades nas fines de semana. Ah, claro. Así que non hai excusas de horario. Non. Non hai unha excusa para non ir a visitar o centro galego. Que, bueno, lembro-vos que queda de máis na Rambla. Sí, sí. No número 37, co cal máis céntrico imposible. Sí, segurísimo. Xa tiño tado unhas cuantas veces. Claro, digo, bueno, non tanto para ti, que seguro que coñeces a casa mellor que a mí, como para os ointes, non? Sí, que... sí, sí, pero para os ointes, sí. Moitos deles, pois sí, máis ou menos saben onde queda, pero moitos non o coñecen ben. Claro. Pois, darlle un saúdo ao señor Mandianes. Agradecida. O señor presidente. Que gracias, tamén darlle o agradecemento a él porque polo seu enfoque de modernizar un pouco que sería o centro galego e de abrilo. Sí, sobre sí, todo sí. esta vontade de abrir o centro galego ben pola súa parte e así que para ter yo en valor. Muy ben. Pois, Tiara, é un prazer haberte tido aquí e, en fin, que non vai ser a última, Pois moitas gracias, cando que irades, xa sabes, aquí estamos. Muy ben, ahora que te... Eso, que entón, o día 20, sí. Pola mañá, tenemos este acto do Entroido con Jaume, perdón, sí. Ubianas Escudé, sí. e, bueno, que estades todos convidados. Pois moi ben, moitas grazas. Unha aperta moi forte e hasta que era momentiño, Tiara. Vale, unha aperta e nada, un saúdo para ti e para todos os ointes. Graciñas, unha aperta moi forte. Bueno, pois, despedimos a Tiara así con un pouquiño de música. Radio Samboy.